chéri maneko tokena tale loko bina rumba tole kisita mona ilondo mira sima tukabwani ngai la kufa pona lisano mo mande kuna pokwa na shiraba chéri yako ya mbanga na sango te bana fika ba mimi si kuma ya sika tola kana kinga na chéri maneko tokena tale loko bina rumba Yahweh, oh, sinamba para moka. Yahweh, we think I'm getting on the banana.